układ nerwowy. Littorsal Senior? Moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, trzeci dzień sierpnia, minęła godzina 20. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Białoruski opozycjonista Paweł Łatuszka oświadczył, że Polska, Litwa i Łotwa powinny nałożyć embargo handlowe na reżim Łukaszenki w reakcji na ostatnie działania hybrydowe. Amerykański sekretarz stanu Antony Blinken oskarża Rosję o atak na światowy system żywnościowy. W tym serwisie także świetne wieści dla kibiców Lecha Poznań i Pogoni Szczecin. Oba zespoły awansowały do trzeciej rundy eliminacji Ligi Konferencji Europy. Były ambasador Białorusi w Polsce Paweł Łatuszka oświadczył, że Polska, Litwa i Łotwa powinny nałożyć embargo handlowe na reżim Aleksandra Łukaszenki. Pytany w programie trzecim Polskiego Radia o możliwość całkowitego zamknięcia granicy polsko-białoruskiej przez rząd, białoruski opozycjonista powiedział, że należałoby pozostawić przejścia dla mieszkańców. Wprowadzenie embargu handlowego to jest bardzo mocnym uderzeniem w reżim Łukaszenki. Oczywiście prosimy polski rząd, rząd Litwy i Łotwy, żeby pozostawić po jednym przejściu dla ludzi, żeby ludzie mogli wyjeżdżać i przemieszczać się przez granicę. To jest ważne w celach humanitarnych. Dziś podczas spotkania z premierem Mateuszem Morawieckim na Przesmyku Suwalskim prezydent Litwy Gitanas Nauseda powiedział, że rozważa całkowite zamknięcie granicy z Białorusią. Musiałoby to jednak być skoordynowane z Polską i Łotwą. Obaj politycy wskazali, że Przesmyk Suwalski ciągle pozostaje możliwym celem dla prowokacji służb białoruskich i rosyjskich. Głos w sprawie ostatnich wydarzeń zabrał także prezes PiSu. Jarosław Kaczyński powiedział, że incydent w Białowieży był białoruską prowokacją. Przedwczoraj dwa białoruskie śmigłowce naruszyły naszą przestrzeń powietrzną w okolicach tej miejscowości. Takie prowokacje z naszej wschodniej granicy są i pewnie będą, ale nie damy się zastraszyć, powiedział wicepremier w rozmowie z Polską Agencją Prasową. Jarosław Kaczyński podkreślił, że ustawa o obronie ojczyzny stanowi ramę pozwalające przygotować się do odstraszania naszych sąsiadów ze wschodu. Amerykański sekretarz stanu Antony Blinken oskarżył Rosję o atak na światowy system żywnościowy. Podczas Rady Bezpieczeństwa ONZ zarzucił Moskwie szantaż po wycofaniu się z umowy zbożowej. Musimy przeciwstawić się rosyjskiej agresji na Ukrainie i atakowi na globalny system żywnościowy. W ubiegłym roku umowa zbożowa pozwoliła na eksporty ponad 30 milionów ton ukraińskiej żywności. Szef amerykańskiej dyplomacji dodał, że każdy członek ONZ powinien powiedzieć Rosji, by przestała używać Morza Czarnego do szantażu i traktowania najsłabszych ludzi jako karty przetargowej w swojej nieusprawiedliwionej wojnie przeciwko Ukrainie. Antony Blinken wskazał, że wycofanie się Rosji z inicjatywy zbożowej i wznowienie blokady i ataków na ukraińskie porty stanowi cios w plecy i podkreślił, że około połowa żywności i ponad 2/3 pszenicy wyeksportowanej z Ukrainy trafiały do krajów rozwijających się. Minister klimatu i środowiska Anna Moskwa poinformowała, że od dziś można ponownie składać wnioski w ramach programu Moja Woda. Można w jego ramach otrzymać dofinansowanie na budowę instalacji do zbierania i magazynowania wód opadowych. W TVP Info szef OPA resortu klimatu radziła, żeby pospieszyć się ze składaniem wniosków, ponieważ w poprzednich edycjach nabór kończył się już w ciągu kilku dni. Do 6 tysięcy złotych dofinansowania na wszystko, co zatrzymuje deszcz, co retencjonuje wodę. Może być to beczka przydomowa, może być to instalacja do zatrzymywania wody, może być to udoskonalenie tego, co już mamy. Polepszenie tej instalacji do 80% dofinansowania. Wszystkie wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej od dzisiaj czekają na wnioski. Nabór potrwa do wyczerpania środków. Teraz krótko świetne wieści dla kibiców polskiej piłki. Piłkarze Lecha Poznań awansowali do trzeciej rundy eliminacji Ligi Konferencji Europy. W rozgrywanym na wyjeździe meczu rewanżowym drugiej rundy Lech pokonał Żalgiris Kowno 2-1. W pierwszym spotkaniu zespół z Poznania wygrał 3-1. Do kolejnej rundy awansowała też Pogoń Szczecin po wygranej 3-2 z drużyną Linfield. Portowcy byli lepsi także w poprzednim starciu z zespołem z Irlandii Północnej. Rozpoczęła się 15. edycja ogólnopolskiego projektu Caritas – tornister pełen uśmiechów. W tym roku Caritas chce przekazać tornistry z pełnym wyposażeniem dzieciom z Charkowa. Takie plecaki otrzyma 400 osób, powiedziała Gabriela Sadowska z działu medialnego Caritas Archidiecezji Lubelskiej. Mamy taką świadomość tego, że tutaj ta sytuacja spowodowana konfliktem zbrojnym utrudnia też ten powrót taki do szkoły dzieci. Chociaż w zasadzie nawet można powiedzieć, że dzieci nie wrócą do szkoły, ponieważ z powodu wojny zostały zamknięte placówki i w wyniku tego dzieci będą musiały uczyć się albo w piwnicach, albo będą prowadzone zajęcia online. Chcemy, żeby w tych plecakach znalazły się najpotrzebniejsze artykuły, dodaje Iwona Adamek z Caritas.

Dobry wieczór w programie trzecim Polskiego Radia. Wita Państwa Grzegorz Hoffman. Dzisiejszą audycję realizuje Krzysztof Sagan, a do 22 będą Państwo mogli usłyszeć dużo, naprawdę dużo muzyki, głównie tej nowej, czyli z ostatnich kilku tygodni, na pewno tegorocznej. Oczywiście będą odstępstwa od tej reguły, ale wszystko w swoim czasie. W tym roku nie przypada okrągła rocznica, za 2 lata dopiero. The Battle of Britain, czyli właściwie The Battle of Britpop in Britain, tak to się nazywało, czyli wojna britpopowa między zespołami Blur i Oasis. W sierpniu 1995 roku ukazały się w tym samym czasie płytki singlowe i też długo grające obu zespołów. Jeśli chodzi o single, można uznać, że wygrała grupa Blur, Country House, wyżej na liście przebojów w Anglii, natomiast jeśli chodzi o albumy The Great Escape i Was the Story Morning Glory, tutaj nie było wątpliwości, zdecydowanie Oasis. Ale to tylko pretekst. Pretekst do tego, żeby dzisiaj zaprezentować Państwu nowe płyty grupy Blur po kilku latach przerwy i nową płytę Noela Gallaghera, czyli lidera grupy Oasis, po nieco krótszej przerwie. Zaczynamy w tej godzinie od grupy Blur. Za nami już oczywiście Country House, czyli utwór, który był wielkim przebojem tego zespołu właśnie w połowie roku 1995, ale teraz już przechodzimy do nagrań z najnowszego albumu zespołu Blur, zatytułowanego The Ballad of Durham. One day I'll get there too. I'll be standing reflected in the mirror. So many people standing there. I walked towards them into the floodlights. I heard no echo. There was distortion everywhere. I felt my ego. I felt rebuttal standing there. Found my transcendence. It played in mono, painted blue. The Narcissist, a wcześniej The Heights. Dwa utwory z płyty grupy Blur, The Ballad of Darren. Damon Albarn, śpiew, instrumenty klawiszowe. Graham Coxon, gitara, śpiew w chórkach głównie. Alex James, bass i Dave Roundtree, perkusja. A całość wyprodukował James Ford. Artysta, producent, muzyk stojący kiedyś za umiarkowanymi sukcesami Simian Mobile Disco, za dużymi sukcesami The Last Shadow Puppets, a poza tym wyprodukował ma na swoim koncie producenckim mnóstwo bardzo ciekawych albumów z różnych rejonów, nie tylko geograficznych, ale przede wszystkim z różnych rejonów stylistycznych. Jeśli chodzi o płytę grupy The Blur, powiem szczerze, jak na 8 lat czekania spodziewałem się nieco więcej. Jest dosyć nierówna, ale kilka utworów ze wszechmiar zasługuje na przedstawienie. Za chwilę utwór Barbaric, który jest kolejnym singlem po The Narcissist, a później utwór St. Charles Square, w takim stylu, którego mi na tym albumie nieco brakuje. Lovers vow. We thought we'd never lose. up. I'm not the first to do it. Must forgo now your smile. Off the wall beige, I'm fixtures and fittings now. Call me out, but call me. Cause there's something down here and it's living under the floorboard. Ah! It's grabbed me round the neck with its long and slender claws. Ah! Ooh, don't leave me here, baby. Don't leave me completely. Cause I'm migration. Basement flat with window bars. Polly's outside. Spare me the gloaters and the pain. I don't want it anymore. Something down here and it's living under the floorboards. It's up and down the clock of the town of back in time. Oh, I'll ride with you, baby. I'll ride with you forever. But we might not get back to ourselves at all. Right. Tesco Disco. The room is shrinking fast around me. It grabbed me by the ankle and pulled me under. Loneliness, I've been here before. Cause every generation has its gilded palaces with vibrations in the basement. I don't like this scene. All his ghosts come back to haunt me. Think I'm gonna. St. Charles's Square, a wcześniej Barbaric. Dwa utwory z najnowszego albumu grupy Blur zatytułowanego The Ballad of Darren. Płyta ukazała się w ubiegłym miesiącu. Pora na nasze krajowe nowości. Skubas nowy album już prawie jest, a na nim sporo gości, między innymi Dawid Tyszkowski i... no i jeszcze ktoś. Czasu jeszcze mam. Staram się myśleć, czy będzie dobrze, ale w głowie bez przerwy mam zimną wojnę. Ile czasu jeszcze mam, zanim nadejdzie ostatni moment, czy będę mógł wtedy być przy tobie? I powoli, powoli uczę się, by kochać więcej. Chcę oswoić te chwile, gdy zniknie wszystko, czym nie jestem. Przecież wiem, nie ucieknę od tego, co i tak nadejdzie.

jak nigdy nic uśmiechniesz się. Zapłonie jak polarne zorze, to są między nami. Wiem, że znalazłem już swój cel. A kiedy po zimowej nocy zbudzę się nad ranem, jak nigdy nic uśmiechniesz się. Zapłonie jak polarne zorze, to co między nami, bo miłość to jedyny cel. Drugim gościem z Kubasa był Krzysztof Zalewski, może państwo poznali po głoście, w utworze Rdza, a wcześniej Co i tak nadejdzie, i tam gościnnie Dawid Tyszkowski. Premiera płyty z Kubasa, lada dzień, lada tydzień, jeszcze termin nieznany, podobnie jak nie jest znany termin premiery nowego albumu Natalii Przybysz. Wiadomo, że zatytułowany będzie Tam i że promuje go piosenka Do zobaczenia, do jutra.

dreszcz z czubków palców do rzęs. Ostatni dzień lata i deszcz. Niewykluczone, że ostatni dzień lata uraczy nas jeszcze jakąś piosenką w tym sezonie, dlatego że nagrywają dosyć często, przynajmniej ujawniają swoje artystyczne produkty co jakiś czas dosyć często. W maju tego roku Lechia Nerka obchodził okrągłe 70. urodziny. W związku z tym od początku roku przypominam Państwu piosenki z różnych okresów twórczości artysty, zarówno z tych czasów, kiedy był basistą i wokalistą w grupie Klaus Mittwoch, jak i z różnych etapów jego kariery solowej. I dzisiaj nadeszła kolejna chwila dla Lecha, Karma Kram i El Producente. Ogromne plazmowe TV, brand new. Ja to urwie mu łeb. Niech gna bez łba. Niech gna.